بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة. حديث متفق عليه. أبي هريرة رضي الله عنه روايت میکند که رسول بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند: لله افرح بتوبت عبده، خداوند به توبه بندهش که گناه میکند و توبه میکند چنان خرسند میشود، همچنان خرسند میشود که من احدکم یجد ضالته بالفلات، که یکی از شما گم کرده اتون را در بیابان پیدا میکنید، چی جور خرسند میشوید و چی قدر خرسندی در دل شما، در لبان شما پیدا میشود. الله ذوالجلال میگوید از این دیده با توبه انسان، با توبه کردن بندش خرسندتر می شود که بنده من توبه می کند، بنده من با توبه هست. پس دوستان عزیز توبه کنید و الله را شاد بگردانید با توبه هایتان. این حدیث متفق علیه است.